أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آخری رکو سلورما سپارہ 190 نمبر آیات. ان فی خلق السماوات والارض بے شک تو پیدائش دا اسمان و اور عزم کی اور اختلاف دشکی اور دروج کی لآیات لأولی الالباب دا عقل مند دا پارا پدے کے دا اللہ دا قدرت نشانات کی. دے آیاتنو شان نزول کے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشہ بی بی نے تپوس کی دا پیغمبر علیہ السلام پا حالاتو کی دا طول نزیاف عجیب سیو کی تالی دلی لنا غرا توایا. عائشہ بی بی و تفرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کم شان پا بارا کی تتا پوس کے دا غی حق اری و شان عجیبو ہاں یا واقعات عجیب اورو ما اغدا چی پیغمبر علیہ السلام یا شپا ما سرو بے اجازت اغسط کی زود اخفل پروردگار عبادت کو ما بسترے نہ پاسے دو او دفے اکر مانزد پار ادرے دو او پا قیام کے دومر اجڑل جدا اخ کے پسینہ مبارک راتویشی بے رکوک للا پا رکوک اندق پسی اجڑل بے سجدوک للا اور پسی دکی اندقہ سے اجڑل جا سر مبارک پورتا چا مسلسل جلل سردے کی صباح شو تو لشکے اجڑل سہر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے اور پیغمبر علیہ السلام تے دمانز اطلاع ورکلا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما عرضو کہ اے اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دوم دیر ولی جاری اللہ مخ کے رستو تمام گناہوں تا تماف کری دی. یہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ ولی زر شکر گزار بندہ نہ جوڑے گا ما دا پا شکریہ کی جلا ولی نکو ما پر اینن شپک اللہ پا ما آیات مبارک نازل کری دی ان فی خلق السماوات والارض در اخیر پوری دیو فرمائی دیر لوی تباہی دا اغی کس دا پارا کہ دا آیاتون اوئی او پدے کے سوچ فکر نکی غور نکی دے آیاتون کے سوچ فکر رکا دیکھا چی فرمائی تباہی دا اغی کالا چی دے آیاتون کے سوچ نکی سوچ پچھوکا رنبی دا سوچ خبر پکدارت دا لوی اسمان و دا ازمک اللہ پیدا کری خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض دیده که دا خلق مانا ایجاد نوی پیدا کون دا ازمک و دا اسمان پیدا کولو که دا اللہ لوی لوی نشانات دی بده که آغا مخلوقات او مصنوعات ام داخل لی کمتی دی ازمک و اسمان کری جاده دغی مخلوقاتو قسمون ری دا ار یو زان لخواست کی کیفیات کی جدا جدا هر یو مخلوق دا خپل خالق پورا نشاندهی ورکی نو پده سماوات که تمام پور تا سیزون راغ لگ او پده الارض که تمام خط سیزون راغ لگ پورتوالی و کتوالیم پکراغی دا تمام و رفعتون و پورتوالی خالق اللہ او دا تمام و پستو و کتوالی خالق اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار او اختلاف دا شپی و دا روزی دا اختلاف لفظ تعربی که یو بل پسی راتللو پا مانا بالی ام راضی نشپی پسی روز راضی روز پسی شپا راضی او دا اختلاف جمع مانا کمی و زیادی ام راضی دا جمع شپا اگدارا او دا اولی روز اگدارا و دا شپی و دا روز فرق او دا ملکونو تفاوت با لئوم چه تشبیه اگریری و چه تروزی اگریری لآیات فده که نخد قدرت اللہ دی آیات جمر آیت اللہ او آیات معجزو تموی معجزی او لقرآن پاک آیاتونو تم آیات وی او دریم معنی دلیل او نشانی هم دا دیده که دا دریم معنی مراد دا که پده تمام چیزونو که دا اللہ دا وحدانیت دلیل لی دا اللہ دا یووالی دا اللہ دا قدرت دلیل دا اللہ دا یووالی دلیل چار پارا لأولی الالباب اولو الالباب خواندان دا عقل الباب دا لب جمرا لب مغز توی نو انسانی عقل تن لب وی اولو الالباب خواندان دا عقل لدی عقل والاونا مراد صغری و دنیا که هر سره ویجا عقل والے که او دیر بی وقوف وی ناغذان تا بی عقل نوی که او لیونی وی او غبن لیونی اوی نی نراس او خاندی و اشارو کی وی دماغ اشار نکل نظان تا اخیار وی اغبن تا غم لیونی وی یو لیونی بل لیونی تا لیونی وی خو زان تا لیونی نوی زان تا ناپویا نوی پا دنیا که یو قسم دا بی عقل دعوه نکی هر یو دا عقل منده دعوه کی نا قرآن پاک دا عقل والاو علامه خولی دی اول دا عقل من علامه دارا گریبا پا اللہ ایمان رولی بی عقل منده دا محسوسات علم فغوگونو بانی کیگی خبر با اوری فسترگو کیگی ویلیدل بکے پا پوزا با بوی محسوسے پا جبا با سخل وغیر رکے نو دا احساس پا بے عقل زناور فلشتا نو دا عقل کار داره چه دا دی علاماتو او دا دلائلو پا ذریع بانده یو داسی نتیجه تا ارسه گی جاگه محسوس ندا او دا سلسله دا اسبابو اخیری کره گی نو دی تمام مخلوق بانده سوچه کزمکا اسمان او پده که تی سمر مخلوقات تی والده و کغک تی دا یو مضبوط حیرت انگیز نظام چه تا سوچ فکر که نو دی نتیجه تا نورا سیگه چه دا عرص پخپلا ندی پیدا دا چا پیدا کردی او پا علم و پا حکمت پیدا کردی پخپل قوت و قدرت پیدا کردی او دا غزات دا عرصا دا اوچت او بالا او برتر دی او دا غزات پا اراده بانده دا نظام چلیگی او دا غزات توک دی دا اللہ دی اس کو دے اللہ کو وجود باننے اور پا قدرت باننے دا کائنات ذرہ ذرہ شہادت کے وہی دا شن دکے کی رزمہ کے نظر غنشی وہی دے ویچے لا الہ الا اللہ وہی ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید ہر گیا ہے کہ الزمین روید هر شنکه چه ده ازمکنه زرغونه شی نغسوی وحده لا شریک لهو گوید وحده لا شریک لا شریک لهو الله یو ده شریک نلری وفی کل شیئن لهو آیت تدل على انه واحد فهر یو شکه ده الله ده قدرت و ده یوانی دلیل على مدى تدل على انه واحد دلالت کی پڑے کہ اللہ یو ہے عبد الرحمن بابا وی معرفت دخلے سرگند پہر سکی سترگی اخرا چیسو دمر نظر نکا سترگی ریلندیشی سترگی لی اخرا نہ پہر شیش کے معرفت دا اللہ موجود دی انسانی ارادے و تدبیرنا زیر پذے سے ان کی گی ہر سو کی ویلی انسانان دے نظام سے لول کی نری دزمک و دا آسمان پیدائش کی فکر اکا نتیجہ بدے دا اللہ معرفت تا ارشی گی اور دا اللہ معرفت کے چاہتا حاصل لے اقب غافل لے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا دا عقل من خلق اغری جبی اللہ یادی یذکرون اللہ اللہ یادی قیاما فولالهم وقعودا فناسهم وعلى جنوبهم او فعلق سفروتیهم فهر حال کے ہر وقت کے اللہ پاک یاد ہے نہ دا دنیا دا تمام چیزنا کہ انسان و تدا عقل میں عیار ورکی دا دو کرا انسان کو خطا کی گی انسان پر اخفل حواس و باننے لیر فخر کئی عمدہ حواسی دا دو کشی مثال پر طور بانے یو باتے جلاوان اور پاگے سے اوبا گرمے کا او بلکی یخ اوبا راوالا نو پدے یخ اوبو کی یو لاس کتکا او پدے گرم اوبو کی بل لاس کتکا او درم باتے رے پاگے سے اوبری پاگے کے دوارا لازو نخ کتا کا او دا یو لاز بدا دے درین با باجی پا بارا کتا سوئی وی دا او بگر میری او دا بل لاز تو دا یخی دی یو با تیرے پا دے کتا تا یو لاز وی گر میری او بل لاز دوئی دا یخی دی دا انسان حس چدے نو دا پورا فیصلے نیشی دولے دو کچی دی نو کدا دو کی نا بچکی دل دی ناغب پیغمبران دی جب بچکی کی تو وحی سرا او ذا وحي علم داسري جدا ان لا جاتا نشبك ابا ندو كشيري نابا خاون دا عقلي سنس ترخي وقلا دا سنس دا كمرا ري خود انسان تا اللہ قد ذهن کے سوچ و فکر ورواچو دا اللہ پیدا کری شیزنا اغیل یو ترتیب ورکو یو شیدو کو ما ایجاد دا بندہ ایجاد والا نرے ایجاد والا اللہ لے موجد اللہ لے دے انسان کو صرف ترتیب ورکو دا ترتیب اللہ والا ذہن کے ورواچو اصل ایجاد والا اللہ ناقل من خلق نا بذاکرین وی فناستا فولارا فملاستا ذکر دومر اوکا کہ اوتی و فخوب کم تا ذکر شورو کی مطبع ذاکری کہ تا پا عرق ووڑے لشکی پزان خبرم نے ووڑے لے اوتاوی لا الہ الا اللہ ویدق وقی اللہ فرشتو تا جو گو ربی بندت دیو درے او دیوی تی لا الہ الا اللہ فرشتو گواش ادا بندما بخلے لی او تی لا الہ الا اللہ دیر ہوا ہے کن او تیو بندہ دشپیو در روزی در دنیا پکار کی مشغول لی ندی تی پا ارق ووری نسول او مغوی کم تی در روزی ہوئی در روزی پوی خبان لی تی کم چگی وی او مقا چگی لی دشپیو پا خوب کم وی جو پیسے بنا روی امامتی میں بنو سرے رات پسر آگے تھے استاد جیرہ چپلار میں خنرے سورت یاسین وقت ہوا آیا یہ ذلال اما وقت سورت یاسین شروع کر یہ اگر لکھات پسرے چھے در رہے در رہے گھٹ پاو گھڑی سرون ہم سرون کھونا رضو کر در رہے در رہے یہ پس در رہے در رہے کل پر در رہے در رہے کلال در رہے شروع مصر مجھے تو لڑا زدہ دکھ خبری وی مدی دے زنکدن وقتیم پا در رہے در رہے گاو اور چھے کم بندہ ہمیشہ در قرآن تلاوت کئی دا اللہ حکمون منی دے پا ذکر کی روانی ندے با دے زنکدن کم ذکر کئی نخوش قسمت عقل من اگا خلق دی چھے دوی اخیری وقتیم لا الہ الا اللہ دے پا جبا وی چھے دا کلینے پا جبا وو پا آخر وقتی دے رخصت دے دا دنیا نا دے بخلے جنت تبوزی ان فی خلق السماوات والارض بے شک پیدائش آسمانوں اور زمین کے واختلاف اللیل والنہار اور پہ اختلاف دشپ اور دروز کے لآیات لأولی الالباب نخبی دا قدرت دا اللہ لأولی الالباب خاوندان دا عقل دا پارا الذین یذکرون اللہ اگر خاوندان دا عقل یذکرون اللہ تی عدی اللہ لرا قیاما طولالی وقعودا او پناسی وعلا جنوبهم او پا عرق باننے بخفل عرقنم اللہ یادی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او دی فکر کی پا پیدائش دا اسمانن او دزمک کی وی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے زمن پروردگارا ما خلقت هذا باطلا تانے بھی پیدا کرے گا مخلوق باطلا عبس یو شید معبس میں بھی پیدا کرے اللہ چی سب پیدا کرے گی یو شید عبس میں بھی پیدا کرے حیث عبس مشتا ہر شید سنہ سو پیدا با پسیری دا مار للمن تا بیکار اختاری دا نقصانی اختاری خود پا اعتبار دا مجموعی عالم دیکھ خیر شتا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یو عجیب واقعہ بیانے ویدہ دریاب پا غاربان ناس تو ما ناسا پا یو لرم غش لرمو او ډیر تیز پمن روان را روان او بو طرف راغی وی ما چې د دې تیز من دا وکړه وی دې لکه نراله چې څه کوي اورې غزو په رواني ده وی ډیر په تیز باندې د دریاب غاړه ته ورسېده وی څه ګورم چې د دریاب غاړه ته یو شمشکې راغلې ده او چې سره واوړېدله او دې لړم څو څلو د شمشکې په شا باندې کېناست او شمشکې فورن اوبو ته روانه شوه په اوبو کې سفر شروع کړ وی له سینه پورې غاړه دا شمشکې تله وی زما زړه کې راغلې چې دا شمشکې د سیند غاړې ته راغلې ده لړم ترې پاسه کېناست د دې دا اشنۍ د کوم وخت نه شروع شوې ده چې دا لاله دې پورې باشي وی خوا کې یو کشتۍ هغې ته مې اشاره وکړه چې ما هم پورې باسه وی زه په کشتۍ کې پورې وتم او دا شمشکۍ هم پورې وتله وی چې د دریاب غاړې ته ورسېدله اوچې ته یې ودنګل په اوچه ځمکه روانه شوله چې شمشکۍ ځمکې ته ورسېدله وی دې لړم ټوپ کړو د شانې ودنګل اوچې ځمکې ته او ډېر په تېزۍ باندې بیا روان شو وی زه ورپسې وم یو نوجوان دی د شرابو په نشه کې مست دی او اخوا ته اوده پروت دی په نشه کې او یو ډېر غټ تک تور مار دی وي چې ډېر نېغه کړې ده او قریبه ده چې دې سړي له ټک ورشي وي دې کې دا لړم ډېر په تېزۍ ورغی او د دغې مار په دې شجره پاسه ورڅوک کړو او ویدلې داسې ټک ورکړو چې هغه ته ټک ووالی او مار هغه سات مخ شو د دې لړم دا زهر پرې غالب شو او مار فوراً مړ شو نوجوان خو د مار د سک نه بچ شو وایي ما دا نظاره کوله چې الله ستا څومره عجیبه قدرتونه دي د یو نافرمان شرابي دپاره د هغه د حفاظت دپاره څومره انتظام دی کړی دی چې دا لړم د کوم ځای نه په څومره تیز رفتار کې را روان دی او دې خوا ته راځي د سیند نه پورې وتو دپاره الله ورله د شمشکۍ انتظام وکړ د شرابو په نشه کې مست سړي دپاره الله د حفاظت څنګه انتظام کړی شمشکۍ راغله او لړم راغی او مارې ختم کړ وی نوجوان ما را پاسو ما و تا دا قصه واورولا چې الله ستا د حفاظت دپاره د سیند نه پورې غاړه دا لړم راولېږله دا شمشکۍ راولېږله زه ورپسې راغلم ما ولیدل او دا لړم ستا دپاره رحمت شو وی دا نوجوان چې نو د ډېر زیات وژړل چې زه دومره ګناهګار او نافرمان بنده او الله رحمان رحیم دی او زما د حفاظت دپاره داسې انتظام وکړ وی زما په لاس یې توبه وویسته مالک ابن دینار وایي دې سړي زما په لاس باندې توبه وویستله وعده یې وکړله چې نن نه پس به د الله حکمونه منم خلاف ورزي به نه کوم الله دې موږ هم پوه کړي د الله د حکمونو خلاف ورزی نه دې الله پاک بچ کړي او د صدق توبه دې الله موږ توړو ته نصیب کړي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار فاكده تالرا فقنا عذاب النار بس اسات من عذاب دا اورنا ربنا انك من تدخل النار هذا من ترور بقالا بيشك سوق چه داخل كي دوزخ فقد اخذته نو په تحقیق سره هغه تا رسوا کړ څوک چې د دوزخ ته ولېږل نو هغه دې رسوا کړ وما للظالمین من انصار نشته ظالمانو دپاره څوک یار او مددګار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان هذا من پروردگارا اننا سمعنا بشک منگا ورید منادیان یو اعلان کون کے یونادی چاہ اعلان کئی بلن کئی لیل ایمان ایمان طرفتا ایمان رولد دا پار دعوت ورکی ان آمنو بی ربکم چتاس ایمان رولے پفل پروردگار باننے فیو اشت آواز بانے پیغمبر علیہ السلام اعلانک ان آمنو بی ربکم چتاس ایمان رولے پفل پروردگار باننے پیغمبر علیہ السلام منادی اعلان تو ان کے یا قرآن پاک اعلان کئی ہر کور تا قرآن اعلان رسے دلے ان آمنو کتاس ایمان روڑے بے ربکم پختل پروردگار پا آمننا پس منگا ایمان روڑو ربنا فغفر لنا ذنوبنا حیث من پروردگارا فغفر لنا پس بخنو کی منگتا ذنوبنا زمنگ دا گناہنو وکفر عنا سیئاتنا اور جے زمنگ نا گناہن زمن لرک زمنگ نا گناہن زمن وتوفنا مع الابرار من دا وفات کی لنے کانو خلق سرا لنے کانو خلق سرا خدا وفات ہے یعوذے کی ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولکا ایضا من پروردگارا و آتنا راک من لتا ما اغا وعدتنا کتاب من لسر وعدہ کرنا على رسولکا تخبر پیغمبران توسط باننے ولا تخزنا يوم القيامة او مرسوا كي من غلرا يوم القيامة ده قيامة طرز انك لا تخلف الميعاد بيشك مخالفتك دخل الوعده فاستجاب لهم ربهم بس قبول اکلال دعا دبی رب دبی بس تجاب لهم بس دبی لپر دعا قبول اکلال ربهم دبی پروردگار انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بے شکت نزائے قوما عمل عامل منکم عمل دیو عمل کون کی منکم لتاسنا من ذکر او انسا کم ذکر بھی کمعنس نارینا و زنانا ہر یو کی عمل کی اللہ وی زیزا یکومنا کہ کم بندنے کی عملو کی کہ نارینا وی کہ زنانا وی دخل استعداد موافق اللہ پاک اغوی لدرجات عالیہ ورکی نو کہ نارینا کم عمل کی او زنانا اکا عملو کو نو بیا فرق نشت رے کہ سوی لبا دیر ثواب ورکی و خلی لکم نہ برابر ثوابنا اللہ پاک ورکی زکا کہ بعضکم من بعض بعض استاس دا بعض نبی نارینا و زنانا دوالا یو نوع انسانی دی دا یو آدم نا پیدا دی اسلامی رشکتی یو بل سر یو زیر دی یہ بعضی روایات کی راضی کہ پیغمبر علیہ السلام بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے زمن دا بیبیانو دا ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ ذکر خصوصی طور باندھے نشترے عرض ہے کہ سڑیا دی گئی اور زنانو ذکر نشتا داسی نور بیبیانو سوال کرے نو اللہ پاک دا نارینو دا زنانو دوارو ذکر کو زنانا دے خفشی گی نا زنانا چی نیک وی نو پدے نیک عمل چی اللہ دا سرو نا کم ثواب ولا نور کئی نور عائشہ بی بی زنانا را فاطمہ بی بی زنانا را خود طول دنیا نا دیرو خلقوں نے اچھتے درجے والا پا دنیا کے دتی ترجی والا بل زنانا نشتا او در دیر سرونا دتی ترجی اوشی تیری در پیغمبر علیہ السلام در بیبیانو درجہ در لور بیبی درجہ در دیر سرونا دیر اوشی تیرا گورا زنانا را و چی خاص عملون اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل ڈیری دنیا دا سڑونا درجے کی چیزی خد کمی نہیں پنے کو اعمال کے اللہ والا دیر ثواب ملتی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم قد اغخلت هاجروا چه ہجرت کرے رے واخرجوا من دیارہم اور دی استرشوی دقل کورننا واؤذوا فی سبیلی اور تکلیف و ترسول شوی دی زمان پلار کے وقاتلوا وقتلوا دی جہاد کرے دی کافر سرا اور دی وجل شوی دی اللہ پلار کے لأکفرن عنهم سیئاتهم اللہ ویزب ارجم دبین خام خواب ارجم دبین سیئاتهم گناہون دبین ولأدخلنهم جنات تجری خام خواب زداخل کم دی لرا جنات لجنت باغن تا تجری تجاری بی من تحتها الانہار لان داغین نهرنا ثوابا من عند اللہ دا فضل و ثواب دا اللہ دا طرفنا واللہ عنده حسن الثواب اللہ پاک سر قل قل ثواب نو بدلی دی لا یغرنک اللہ لا یغرنک دو کرن کی تالرا تقلب الذین کفروا اوڑیدل گردیدل دا اخی خلق کی کفر کرنی فی البلاد پر خارن کی پر دنیا کی اوڑی روڑی مزید تا دو کرنے کی متاع قلیل دا فیدہ لگا غنبنا ثم مألاهم جہنم جاتی کانا دبی جہنم دا وبئس المهاد اور دیر ناکارا تکانا دا کافران دا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن اغا خلق کہ تقوائے کرے دو یریدی دی دخل ربنا لهم جنات تجری من تحتها الانہار باغی رپار دا جنت باغو ندی تجری من تحتها الانہار جاری بیلا دا داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدغی جنتو نکے و پدے باغو نکے نزلا من عند اللہ دا بمیل مسیحی دید پارا دا اللہ دا طرفنا فجنت کے دے جنتیان دا پارا میل مسیحی دا میل مسیحی و تولی ویلی دا ایدا دجلی وجی جیو میل ما چارا اوبلو نداغی میل ما قدری زب دیر کئی او بل دا کہ دے میل ما سر دا پل خوراک کات حس غمی ویچی چارا اس سے ندیر انا انتظام کئی او بل دے میل ما دا پارا بہترین او محبوب ترین چیزن کوربا پیش کئی ندا جنتیان پر جنت کے دا میل ما پشند یو میل مدا کی پخفل راشی تا سر میل مشی اور یو میل مدا سے تاول دعوت ور کے زما سے کراشا مدا کی پخفل راغل دے خوش سے تیاری نہ غد یاری بس وہ خوری اور کہ دا تاول دعوت ور کے راشا مطلب بہترین انتظام کے مدے جنتیان لا اللہ دعوت ور کرے پخفل ندی تے اللہ دعوت ور کرے نہ اللہ والا بہترین انتظام کے او بل دے میلمہ سر بیا دخل خوراک کات فکر نیش کرے لکہ مولا دیر غلی لے کمی و سر نیش کرے او اللہ سر چکم بہترین چیز رہی اگر دے میلمہ لور کئی نظلم من عند اللہ دا میلمہ سیابی دا دیر پارا من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا وما عند الله خير للابرار اغسط دا اللہ سر ری خیر غدیر بہتر دی للابرار دا نیک بخت و خلق دا پارا اللہ سر تکم اجر و ثواب و دا جنب نعمتون ری ابرار نیکان خلق دا پارا غدیر بہتری دی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بے شک دا اہل کتابنا بعض اغدی کہ ایمان روڑی پا اللہ وما انزل الیکم او پا اغصبان کی تاسکا نازل کریشویری قرآن وما انزل الیہم او اغص کی بیتا نازل کریشویری اسمانی کتابنا خاشعین للہ دی عاجزی کون کی اللہ تا لا یشترون بے آیات اللہ دی نا اخلی پا آیاتون دا اللہ سمنا قلیلا قیمت لگز اولائک لہم اجرہم عند ربہم داخل چیدی دی دا پار اجر و ثواب دا دیدی عند ربہم دا دی دا رب پا نزبانی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ پاک جلد حساب کتاب کون کے لئے دا تمام دنیا دا تمام مخلوقات حساب کتاب دے اور لگ وقت با اللہ پاک بے باک جی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو تاسو صبر کرے وصابروا او پا مقابلہ کے مضبوط اسے گے ورابطو اے ایمان والو اسبرو پخفل باند ان پتک لکنو باند صبر کرے اور کہ کافر اسر مقابلہ راشی وصابروا قد مقابله فوق صبر كوي ورابطوا لمقابله لپاره مستعد او تیار اوسيږي واتقوا الله ان الله نو يريږي لعلكم تفلحون دي لپاره چې تاسو فلاح او کامیابی بیاومه درېشنه ذکر شو دي یا صبر بل مصابره بل مرابطه او سلورم چیز چیز این آغا تقوالا او دا سلورم دا دقی مخی دریو چیز اینو سرا صبر مصابره و مرابطه سرا لازم دی دا صبر لفظی معنا حبس النفس عما تشتهیه النفس دا نفس کم چیز تقاضا کی غواری درنا ولا غنى عن نفس من يكون خلاف السفر في ذنو باني عن نفس باني كنترول لا وصله قابو كول نبي هذا صبر تري شعبه لري يو صبر على التعادة فنكيك سمر كارون لي لا نفس نغواري وتي مجبور كبدي كدا تعاد بكي طابندي في ولقوا او دویم صبر عن المعصیت تی دا گناہ پا دے کارونو که دا نفس شوق کئی دور پریمی دا چی دا گناہ کارونو کما نتی دا دینا منی کا او دویم صبر عن المصیبت تی دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت تی چی دا حد نزیاد پریشان وی دے بے قابو شو گڑی وڑی ویل غواری نو قابو اے کا بے گڑی وڑی موایا دا صبر شو وصابروا ذا دشمن پا مقابلہ کے ثابت قدم اسے گا ورابطو مرابطہ قدی مانم بندول تلل رباط و مرابطہ حسون تلل دا جنگ پارا تیارے ومر ربات الخیل پا قرآن کرا لے نو دا اسلامی سرحدات و دا حفاظت تا پارا جنگی اسونا یا موجودہ وقت کم جدید آلات تھی مسلح تھا اور اسلامی سرحدات و حفاظت کا پارا ادرے گا ندا مرابط را یا رباط اور دا مانزو دا جمع پابندی دا سے ہوکا کہ دا یو مانزو نرستو دا بل مانزو پہ انتظار کشا دا اندازہ سیدے لکھے دا اسلامی سرحدات و حفاظت چکے رباط فی سبیل اللہ سر اسلامی ملک دا سرحد کا دا حفاظت دا پار پا سرحد پروجا نقبل کاروبار کا وطالہ دا جہاد ثواب اللہ در کرے نہ دا قیامت دا رضی پورے اللہ با ثواب در کئی وہ پنیت دا جہاد اور پنیت دا ملک دا حفاظت سرحد سر اسے گا یو شپیا یا روز چته د اسلامي ملک د سرحد حفاظت کې د یوی میاشتې مسلسل روزي او د شپې د عبادت تیرولو نه بهتر ثواب دی. او که دې حال کې مړ شوې نو روزانه به دا ثواب تا ته ملاویږي، د الله د طرف نه به رزق درته جاري شي، د شیطان نه به محفوظ وي، او دا عمل به دې د قیامت د ورځې پورې وي. من مات مرادتاً في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله. سوكي لإسلامي ملك سرحدات وحفاظت تفارا قال لا درزار فارا وفات شو نددد طول عمل نيك تيري باغي ثواب بدت جاري رزق بدا الله در طرفته وتملاوين وأجري عليه رزقه وأمن من الفطان او دیبا اللہ دا شیطان نو دا قبل کی دا سوال جواب دا فتنے نا بچی. وبعثه اللہ یوم القیامت آمنا من الفضا او دا قیامت رضی اللہ قبر عقی لاغی میرے پا امن شیح اللہ پاتر. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی جدا مسلمانانو یو کمزور سرحد دا غیر حفاظت اخلاص سره چی سوکو کی یو رض در رمضان علاوه و در نور رضو پا نور رضو که ثواب به سمری یوی در سلو کال و مسلسل رو جو او در شکی در بیداری دون با افضل ثواب اللہ ورکی. او که پر رمضان کی یو رض چه در یو اسلامی سرحد حفاظت در پارش پا تیرک للای روزی تیرک للای ویدا افضل او اعلانه دا 1000 کلونو دا روجو او دا شپه دا بیداری دونا. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویدا شیسیز لرت خیمنا کہ پاغیرت اللہ گناہونا مات کی ستاف کے درجی اوچیتی کی نا غشیدو اداری که کامل او دست پسا اگر که دی یخنی کی گی هم کامل او دست پسا، اگر که در بان زخمون دی هم کامل او دست پسا. او بیا جماعت طرف تروان شا او دا یو منزه نقص دا بل منزه پا انتظار شیا نظالکم الرباط دا دا اللہ پلار کی رباط او دا اسلامی سرحد حفاظت خوندلی. دا حدیث کی راضی کہ یو سری دا یو منزن پس بل منزن پور انتظار کئی پابندی کئی دل اللہ عظیم ثواب ورکی کہ اگر یو اسلامی ملک دا سرحد حفاظت کی ورکی دا ثواب دا دل قدر کئی لکه نور سنین دا ما خام نا ما سخطن پور دا تیم خود قرآن دا پارا تاسو لگو لی دیکن اگر ما سخطن دا مانده پا انتظار یا دام ربار کی سبیل اللہ لی یو وقت دا یو مانده نا بل مانده پور جماعت که چینا پا انتظار ذکر فکر که و تلاوت که وان دا اسلامی ملک دا سرحد دا حفاظت و برسواب بطی ملائی. يا ايها الذين امنوا ايمان والو اصبروا صبر كوي فتكلفون باند صبر كوي فطاعت باند صبر كوي ده گناه ده كارنا صبر كوي وصابروا او ده كافر پا مقابله كي ثابت قدم اسيگه ورابطو ده كافر مقابله ده پار مستعد و تیار اسيگه وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْ دَ اللَّهَ نَعُوا يَرِيْجِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید که تاسو با مراد شئ فالمراد و کامیابی بیامونه. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.